वंदे नंदन देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो शिवाय नमः श्री गोविंद श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हम बोलो कृष्ण नारायण। देखो कोई कोई ऐसी शंका होती है जिसको प्रकट तो कर नहीं सकते, भीतर में शंका रहती है। जैसे मेरे बहुत वर्षों से शंका थी कि ये परमात्मा को प्राप्त होंगे, उनमें अगर भेद कैसे रहता है, ये मेरी शंका बहुत वर्षों से थी। प्रकट कर नहीं सकता था और आज से ही आता मत भेद में देख करके कि बात कैसी है। तो वो शंका मेरी अब ये जब ये लिखा नहीं परिशिष्ट इसमें पुस्तक देखने से वो शंका मेरी दिखी। इसका उपाय इसका समाधान पंचदशी में भी आया है, प्रारब्ध क्रम नानात्मान बुद्धा नाम अन्यथा अन्यथा वर्तने शास्त्रार्थे भ्रमित पंडित ही साहब लिखा है कि प्रारब्ध क्रम नाना होने के कारण से तत्व जानने वालों में भी मतभेद रहता है। तो प्रारब्ध क्रम नानात्मान ये बात ये उत्संगत भी है, क्योंकि ज्ञान उदय जब होते है संचित कर्म मिला है और क्रियमाण उपजे नहीं प्रारब्ध रह जाए प्रारब्ध रहता है, ऐसी बात सुनी है मैंने। तो प्रारब्ध रहता है ये भी सिद्धांत बढ़िया नहीं है, ये सिद्धांत एक समाधान करने के लिए है कि उनका शरीर कैसा रहता है। जब अविद्या मिट गई अविद्या कारण समय तो अज्ञान मेवासी मूल कारणम तब ध्यान में बात विधो विधीये, अज्ञान मूल कारण है, मूल कारण मिट गए तो फिर कार्य कैसे रहेगा। तो ये भी सिद्धांत कोई बढ़िया नहीं है, परंतु प्रारब्ध को माना है उसके लिए लेश अविद्या मानी है। शास्त्रों में लेश अविद्या लेश रहता है, तो लेश भी रहना ही संतोषजनक बात नहीं होती थी। लेश कैसे रहेगा भाई, ज्ञान लेश रहेगा तो अज्ञान रहेगा लेश भी कैसे रहेगा। तो यो मान करके हम चुप हो जाते थे कि भाई ठीक मान लो रह गया, फिर संतोष नहीं होता था। और विचार करने से और संतों की बातें सुनने से देखने से विचार करने से मालूम हुआ कि ये मत भेद रहने में कारण क्या है कि जब महापुरुष अपने तत्व को जानते हैं तो जान करके वहाँ संतोष कर लेते हैं तो उनकी मुक्ति में कल्याण में कोई बाधा नहीं आती। परंतु एक मत विशेष का आग्रह रहता है, उसका सूक्ष्म अहंकार रहता है। तो उसे क्यों रहता है कि उन्होंने उसकी अपनी स्थिति मान करके संतोष कर लिया। अगर वे संतोष नहीं करे तो वो नहीं रहेगा, पर वह संतोष करने से वो सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो अगाड़ी चल के वो विनष्ट हो जाता है। तो इसमें मैं वासुदेव सर्वम से ये मेरे पर असर पड़ा कि इसमें सबकी पहुंच एक समान होनी चाहिए, सब उसके अंतर्गत आना चाहिए। और अगर अपना आग्रह कोई नहीं रखे तो सबका एक मत हो जाएगा, मतभेद नहीं रहेगा। मतभेद सूक्ष्म अहंकार के कारण रहता है। ये मेरे को बात मिली, इससे मेरे को संतोष हुआ कि ये मतभेद होने का कारण है। वो सूक्ष्म अहंकार केवल मतभेद में रखता है, मुक्ति में बाधक नहीं होता, कल्याण बाधक नहीं होता, उनमें कमी नहीं रहती। परंतु मत भेद रहे, मत दो का मत ही होगा, द्वित रहा द्वित, दोनों मत दो अलग रहेगा। तो वह अलग रहने वाला मत क्या होगा कि वो सूक्ष्म का रहने से उस सिद्ध महापुरुषों के तो भेद नहीं होगा, परंतु अनुयायियों में बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। अनुयायी जय बोलने वाले हैं, उनके चलने वाले हैं, वे सब अनुभवी नहीं होते। अनुभवी न होने पर द्वैत अद्वैत के दोनों को पक्ष रहता है, पक्ष में आपस में लड़ाई होती है, वो लड़ाई मिटती है, मिटती नहीं। तो वो लड़ाई कब मिटती है कि जब ये सिद्धांत है कि अंत में एक होगा, तो वो एक वासुदेव सर्व से मैं संतोष हुआ ऐसा हुआ नहीं है। अब आप बताओ, आप बताओ कोई बात जिससे संतोष, मेरा जिद करने का स्वभाव नहीं है, नहीं मानो ऐसा नहीं है, मैं मेरी वृत्ति को खुली रखता हूँ, खुली, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई सुनावे तो मैं सुन सकता हूँ, उससे लाभ होता है। इस वास्ते हमारी वृत्ति खुली है अपनी तरफ से, और मतभेद होता है, मतभेद सब गई होता है, मेरे भी मतभेद होता है, मतभेद नहीं रखना, ये भी मतभेद, ये तो मत मत, ये भी तो मत ही है, मतभेद नहीं रखना, ये भी तो एक मत ही हुआ। उस तरह से मैं कोई उससे अलग नहीं हूँ, पर मेरे मन में संतोष है कि ये बात बहुत बढ़िया चीज है, जिससे मतभेद नहीं रहता, ठीक हो जाए, शांत समझ होती है। तो वासुदेव स्वरूप में आते हुए जितना संतोष हुआ है, ऐसा उसे संतोष हुआ नहीं, सब उसके अंतर्गत आते नहीं, ना अद्वैत के आते, ना द्वैत के आते, ना विशिष्ट अद्वैत कोई नहीं, अंतर्गत आते नहीं सभी, इसमें सब अंतर्गत आ जाते हैं। और वो अपने मत का भेद आग्रह न रह करके तब तो समझे बड़ी शांति मिलती है, मन में बड़ा संतोष होता है, ये बात है हमारी। अब इसमें आपके जो शंका हो बोलो। सब शास्त्रों का निचोड़ है, वासुदेव धर्म से शंका नहीं है। अच्छी बड़ी बात, बड़ी बात नहीं, थोड़ी बहुत भी है तो बताओ। मैं मेरे भी लाभ समझता हूँ, दूसरों को भी लाभ समझता हूँ। ये करण निरपेक्ष है वासुदेव धर्म, या कोई आरंभिक जानकारी है? नहीं, आरंभ तो मान्यता होती है, आरंभ में तो मान्यता ही होती है, किसी मत में चलो, आरंभ में तो मान्यता होती है, मान्यता ही होती है। इसमें भी भक्ति भाष में तो मान्यता रहती है, बहुत दूर तक मान्यता ही रहती है घास, और विवेक रहता है उस विवेक मार्ग में मान्यता के अगर शुद्ध हो जाता है, पर विवेक मार्ग में भी आग्रह अपना रहता है। एक विवेक मार्ग है, एक विचार मार्ग है, विचार मार्ग नहीं, एक श्रद्धा विश्वास, विश्वास मार्ग है, तो विश्वास मार्ग में उसको कोई बाधा नहीं होती, विश्वास मार्ग में ठीक बैठ जाता है, तो विश्वास मार्ग है। तो वासुदेव सर्व में कर्ण रहित हो जाता है, कर्ण निरपेक्ष नहीं है, कर्ण रहित हो जाता है, तो योग भ्रष्ट नहीं होता वो, जब कर्ण सापेक्ष होता है तब तो योग भ्रष्ट होता है, कर्ण भ्रष्ट नहीं होता। आपको मैंने पूछू, आपने वेदांत का भी अध्ययन किया है, व्याकरण का भी और अध्ययन किया है, तो कहीं कर्ण निरपेक्ष सापेक्ष का विषय आया है क्या? स्वतंत्र आपकी उपज है, हमारी उपज नहीं है, मेरे को मिली है बात, तो ऐसी कई बातें मेरे को मिली है जो कि पढ़ाई में मेरे को नहीं मिली थी। मैंने भी पढ़ाई करी है, तो पढ़ाई करी भी कोई पंडिताई के लिए नहीं करी थी, इस वास्ते इसको जानने के लिए इस दृष्टि से पढ़ाई करी, उन पढ़ाई में मेरे असंतोष नहीं हुआ, उसके बाद मेरे को कई बातें मिली है, तो कर्ण निरपेक्ष वाली बात नहीं आती, योग भ्रष्ट वाली हर एक जगह आती है, और मन को एकाग्र करना, मन को लगाना है। और ये बात मेरी बड़ी भारी शंका है, मेरी शंका नहीं है, कहते हैं तुम्हारा अंतर्गत शुद्ध नहीं है, आत्मज्ञान नहीं हुआ, ये बिल्कुल मेरे दिलचस्पी नहीं, स्पर्श ही नहीं करती मेरे अंतकरण का क्या लेन देन वहां। और यहाँ तक आते कि ब्राह्मण होगा सन्यासी तो सत्यज्ञान होगा, नहीं होगा, बिल्कुल बैठते नहीं, स्पर्श नहीं करती, ये कोई बात है? ब्राह्मण पढ़ा कहाँ काम करेगा, वहां सन्यासी कहाँ काम करेगा? ये तो सूर शरीर की बात है, ये है गुणातीत की बात, गुणातीत में सूर शरीर कहाँ बटेगा? तो ऐसे मतभेद की कई बातें मेरे है, उन बातों में मेरी शंका नहीं रहती, पर वो बात जचती नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण कर्ण अंतर्गत शुद्ध नहीं है, इस बात तुम्हारा ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान कर्ण सापेक्ष है क्या? कर्ण सापेक्ष होते नहीं ज्ञान, कर्ण सापेक्ष है दुनिया का, जिसमें भी मेरे एक लाभ हुआ है, पढ़ाई से वो नहीं हुआ है, पीछे हुआ है। वो लाभ ये हुआ है कि कारक जितने हैं, ये कारक सबके सब माया के कार्य है। कारकों का दो भेद, कारकों में एक क्रिया संबंधित तुम कारकत्वम, एक क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। व्याकरण के ऊंचे ग्रंथों में ये विवेचन आया है। तो क्रिया संबंधी कारक है, उसमें छठी षष्ठी भी कारक हो जाए छठा भी, परंतु क्रिया संबंधी कारक इस बात को खंडन किया है, और क्रिया जनकत्व कारकत्व किया है। तो क्रिया जनक षष्ठी नहीं होता, क्रिया जनकत्व कारकत्व। तो वास्तव में क्रिया तक ही कारक है सब, क्रिया के अगर कारक नहीं है। कारक शब्द है, अपने व्याकरण पढ़ा, नुल त्रिचौ सूत्र है, नुल त्रिचौ, नुल और त्रिच होता है, नुल का न चले यू रहता है, यू न को अन हो जाता है, अन हो धातु धातु गुण होकर कर्ण बन जाता है। तो कर्ण और कर्ता एक सूत्र है, नुल त्रिचौ, नुल और त्रिच दो प्रति होते है, नुल होने से कार्य शब्द बनता है, त्रिच होने से कर्ता बनता है, एक श्लोक है। परंतु व्याख्या करते हुए पाणी जी ने स्वतंत्र कर्ता क्रियायान स्वातंत्र अर्थो करता, तो क्रिया में स्वतंत्र होता है, करता है तो मुख्य कर्ता हुआ। नहीं तो कर्ता और कर्ण एक सूत्र से बनते हैं, पर निर्णय पर भी उसी संज्ञा बांधी, तो क्रियायान स्वतंत्र सब में स्वतंत्र तो कर्ता होता है। कर्ता भी जब तत्व में नहीं है तो कर्ण कैसे होगा? मैं वहां पूछूंगा भाई, यह कर्ता कर्ण ये सब क्रिया में है, और क्रिया और पदार्थ क्रिया प्रकृति का कार्य है। प्रकृति से न क्रिया है न पदार्थ है, प्रकृति से अतीत क्रिया और पदार्थ नहीं है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति का कार्य है। तो कार्य कहां, मुझे कारण बहुत दूर रह गए, कारण बहुत दूर रह गए, कर्ता भी नहीं है, कर्तव्य तो नहीं है वहां पर, कारण का अंदर कर्ण शुद्ध नहीं हुआ। ये मेरी बैठती नहीं बात, जयपुर में कहा तो हमारे मान जी ने कहा कल तुम्हारे प्रश्न आवेंगे, जयपुर में पढ़े लिखे व्याकरण जानने वाले, मेरे को प्रश्न आया नहीं, पूछा नहीं लोगों ने। तो वास्तव में अंतकरण शुद्ध न होने से परमात्मा में लगेगा नहीं वो, ये तो मान लेगा, पर ज्ञान नहीं हुआ अंतकरण अशुद्ध न होने से, ये बैठती नहीं बात। ब्राह्मण में नहीं होगी ये बैठती नहीं बात, कहा ब्राह्मण की बात रही, कहा स्थूल शरीर में आई, सूक्ष्म ही नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, कारण शरीर में नहीं है, अरे कारण शरीर में नहीं है तो स्वरूप कहाँ है? शरीर से अतीत है स्वरूप, स्वरूप कहाँ? ब्राह्मण बना गया क्यों, सन्यासी बना गया? तो ऐसे शास्त्रों की कई शंका ये, मैं ये सत्संग करने से, गीता का अध्ययन करने से, पढ़ने से धीरे धीरे कई शंकाएं मिटी है, तो उसमें कोई शंका नहीं है हमारे इस विषय में। अब इस विषय में जो बात हो विचार, वासुदेव सर्वम में क्या बात है? वासुदेव सर्वम को सर्वम खेलुदम ब्रह्म, एक ही बात है, बिल्कुल एक है, दोनों ही एक होते हुए भी एक श्रद्धा विश्वास मार्ग है, एक विवेक मार्ग है। विवेक मार्ग में जड़ चेतन का विवेक चलेगा, तो जड़ चेतन का विवेक करते करते चिन्मय तत्व रहेगा, तो सर्वम खेलुदम ब्रह्म रहेगा, और जड़ता बढ़ जाएगी, जड़ता की सत्ता ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जड़ता की सत्ता तो है नहीं। नासतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव सत्ता है ही नहीं, तो सत्ता है ही नहीं, तो निर्वासुदेव सब सर्वं खेलुदेव ब्रह्म ही रहा। आप सर्व ठीक है, और वासुदेव स्वरूप यही एक परमात्मा स्वरूप नहीं है, तो तत्व एक ही दोनों ही, कोई फर्क नहीं है। परंतु वो विवेक मार्ग होने से जड़ता का बात करके परमात्मा बताया, या बात नहीं कर सत असत्य अहम ये वर्ग, गीता के वचन ऐसा है कि सत असत मैं ही हूँ, तो दोनों ही परमात्मा ही है, इस वास्ते यहाँ ब्रह्म नहीं कह सकते, वासुदेव स्वरूप कह दिया। क्यों असत भगवान साधि भूतादि देव साधि यज्ञ से विदु, ये 29-30 दोष लोग मेरे लिखने पर, मैंने बातें लिखी है पहले, तो साधक संजीव ने भी समझ भाई बन, उसमें ये बात अभी कोई नई नहीं है, वो ये बात है, उसको स्पष्ट कर दिया, साफ हो गया की बात है। बाबू भाई ऐसी बात थी, 29-30 दो श्लोक है, जरा मरण मोक्ष आए मामा सती है, ते ब्रह्म तद विदु और साध भूतादि ये दोष दो, ऐसी शंका कोई टीका से मिटी नहीं मेरी, किसी टीका से भी, किसी व्यक्ति से भी। ये क्या बात है, दोनों श्लोक अलग अलग कहा है, ब्रह्म अध्यात्म कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम अधिभूत अधिदेव अधिदेव ये शेष जानते हैं, वो मेरे को जानते हैं। तो इस बात में उस दिन साफ किया था कि भूमि आपती ये कर के अपरा परा दो में, तो ये वासुदेव सर्व का ठीक तरह से विष्णु हो गया, इसमें शंका होगा बोलो, उस दिन भी समय किया ही था। तो छह जो है ना विशेषण, छह ब्रह्म अध्यात्म अधिभूत ये सब वासुदेव करने वर्ष साप का साधि भूताधि दैव माम साधि यज्ञ से ये विदु प्रयाण काल से मानते विदुर युद्ध से सभी अंत में मेरे को जानते हैं, अधिभूत अधिदेव अधि के सहित, तो सहित होगा तो वासुदेव सर्व खलु ब्रह्म कैसे होगा, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जानते हैं वे मेरे को वास्तव में जानते हैं। ये तीसरा श्लोक है, अधिभूत अधिदेव यज्ञ सहित हो तो खर्म सर्व खल ब्रह्म कैसे बैठेगा, वही मेरे को जानते हैं ठीक तरह से, सब भगवान का है। इस बात से पहले जरा मरण मोक्ष है, इसमें शंख निष्ठा योग निष्ठा दोनों है, 29 में तो शंख निष्ठा योग निष्ठा दोनों है और इसमें भक्ति है 30 पद, दोनों श्लोक अलग अलग है, ये 30 शब्द दोनों में, जरा मरण मोक्षाय माम आशिन्ते यदिन्ते ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण मध्यम चाहे लो और साधि भूतादि दैव साधि ये विदु प्रयाण काल से मानते विदु युक्त हेतु सर, ये ते दोनों में अलग अलग है, तो इनका विषय अलग है उनका विषय अलग है, ये ते कहने से होता है। इसे मेरे वर्षों से गई वर्षा ही ठीक है, देखिए इस बात से समाधान करे द्वारे आपके होता आप बताओ, कोई आपके हुआ तो बताओ, मैं पूछता हूँ ना, मैं परीक्षा नहीं लेता हूँ, मैं संतोष मेरे मन में संतोष कर लेगा, आपसे कोई बात बढ़ जाए संतोष हो जाए। तत्व वेत्ता की पहुँच कहाँ तक है, तत्व की अपने स्वरूप तक, ब्रह्म ब्रह्म तक, ये बाकी के जो आदि अधिभूत अधिदेव ये बाकी तो बाद में प्राप्त होंगे, वह शुरू है आरंभ तक, आरंभ से भी हो सकता है, आरंभ से ही साध भूता भी चल सकता है, आरंभ से ही भक्ति चल सकते हैं, और वो वासुदेव वो तत्व वेत्ता होने के बाद होता है, उसको भक्तोत्तर काल में भक्ति है, ज्ञानोत्तर काल भक्ति हो शास्त्र में आता है, ज्ञानोत्तर काल और पहले से चल रहे भक्ति का मार्ग, आरंभ से ही भक्ति मार्ग में चलो, दोनों होता है। भक्ति का और विचार का भेद क्या है, भक्ति और विचार, विचार में विवेक प्रधान है, विचार में विवेक प्रधान है, भक्ति में श्रद्धा विश्वास है, ये खास चीज है विश्वास, ये खास भेद है, बिन विश्वास भक्ति नहीं थे वीरेंद्र भाई ने राम सब है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, भक्ति में मानना पड़ता है, ज्ञान में मानना नहीं है, जानना होता है, ये ज्ञान आज जो ज्ञान मार्ग है ज्ञान की प्रश है सब विश्वास मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं है, शुद्ध शुद्ध ज्ञान मार्ग है ही नहीं, वेदांत का जितना भी सब विश्वास मार्ग है, ज्ञान मार्ग कहते हैं उसको, यह विश्वास मार्ग ब्रह्म है ऐसा मानते हैं, विश्वास है, विश्वास ही है, विश्वास मार्ग सभी नहीं, श्रवण मनन निदेशन सब विश्वास मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं है, शुद्ध ज्ञान मार्ग मिलते ही नहीं है, शुद्ध ज्ञान मार्ग ये है कि मैं जानूंगा तब मानूंगा, मैं जब जानूंगा तब मानूंगा, पहले नहीं मानूंगा, पर फिर मैं आठ अंतरंग साधन है स्वर्ण करो ये नहीं मानना, शुद्ध ज्ञान मार्ग में जानूंगा तब मानूंगा, तो जानकर मानता है, और भक्ति मार्ग में मानकर जानता है, ये फर्क है, ज्ञान मार्ग जान करके मानता है, भक्ति मार्ग मान करके जानता है, जानना मान दोनों हो जाता है, दोनों को मैंने जो सुना है पढ़ा है वो था, वासुदेव सर्वम साधन क्या है? सदभाव से बोले जैसे भक्ति का आरंभ से हो सकती है ऐसे बात आरंभ से हो सकती है, आरंभ से ही बिल्कुल। इसलिए बात क्या होता है जो ये एक बात बताई गई, किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, तीन बात है ना, ये तीन बात पहले होनी चाहिए दोनों मार्गों में, ये तो न ज्ञान मार्ग चलेगा न भक्ति मार्ग चलेगा। ये है खास योग मार्ग की बात, कर्म योग की बात है ये, कोई बुरा नहीं है और किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, ये कर्म की बात है खास। परंतु ये बात इसके बिना भक्ति मार्ग का मार्ग नहीं होगा, क्योंकि वासुदेव शर्म कैसे होगा, सर्व खरीद ब्रह्म कैसे होगा, जब कोई बुरा दृष्टि है, बुरी है, ये आदमी बुरा है, बुरा करेगा बुरा सुनाएगा कैसे होगा, कोई समझ नहीं बैठेगा। तो कर्मियों की बात है सबसे पहले चाहिए। साधन दो तरह के होते हैं, एक है साधन विचार का, एक विश्वास का। तो विचार का साधन क्या होता है कि वो मूल में बात, मूल में असली बात, जो योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट नहीं होता है, उसका कारण क्या है, स्वयं का परमात्म तत्व के साथ संबंध जहाँ होता है वहाँ योग भ्रष्ट नहीं होता, जो वृत्ति के द्वारा परमात्मा का संबंध करते हैं वो योग भ्रष्ट होते हैं। ये खास बात है, वृत्ति को लेकर परमात्मा की जो प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो भी मार्ग है, वो भी मार्ग योग भ्रष्ट होते हैं। तो वृत्ति न लेकर साथ साथ स्वयं का संबंध जोड़ते हैं वे योग भ्रष्ट नहीं होते। कैसे योग, योगा चलित मानस, मन साथ में तब नहीं योग, मन हमारे साथ है ही नहीं, अंतकरण हमारे साथ है ही नहीं, तो क्या योग कैसे होगा, वो होगा ही नहीं। साधु संजय में लिखा है ये भक्ति मार्ग वाला योग भ्रष्ट नहीं होता। तो भक्ति मार्ग नहीं, जितना साधन खास स्वयं भगवान से संबंध है वो योग भ्रष्ट नहीं होते, और जो कर्ण के द्वारा होगा वो योग भ्रष्ट होता। कर्ण निरपेक्ष साधन हो, कर्ण रहित बोध है, कई बातें लिखी उसमें, ये अपने साधन सिद्धि, साधन सिद्धि है ना पुस्तक, साधन और साध्य, इसमें ये कर्ण जो बात अपनी दृष्टि में खुला लिखी, ऐसा हरेक जो आता नहीं है, मेरे को संतों से मिली है बात। भक्ति मार्ग भी तो स्वयं है, भक्ति मार्ग में भक्ति साधन है, भक्ति साध्य है, और स्वयं है भगवान का, स्वयं के साथ संबंध है, और स्वयं का है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है। स्वयं के दो अर्थ होते हैं, एक आप और एक अपना, अपना एक स्व, स्व शब्द आता है ना व्याकरण में, सर्वाधि सर्वाधि सर्वनामानी, सर्वाधीनी सर्वनामानी, तो सर्वाधीनी है सर्वनाम संज्ञा शब्द है। सर्वनाम संज्ञा क्यों है, महासंज्ञा कर रहे हैं गणनाम गुणे सन्निवेशात, महासंज्ञा है सर्वनाम संज्ञा थी, घेर घी घूर तीर ऐसी संज्ञा छोटी छोटी सर्वनाम संज्ञा थी, बड़ी क्यों करी, के सर्व गुणा नाम, सर्वनाम मानो सबका नाम है उसमें, वो सर्वनाम है, तैतीस शब्द है सर्वनाम सभी, सर्वाधेश मात्र में इतना ही है, वो सर्वनाम होगा, सर्वनाम संबोध नहीं होगा। तुम और आम आदि है शब्द है, सतो ते तम तो तान ते, संबोधन क्या करोगे, संबोधन क्या बोलोगे, तू का संबोधन क्या बोलोगे, मैं का संबोध क्या बोलोगे, सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम मानो सब का, देखो तुम स्त्री भी तू, पुरुष भी तू, पुरुष भी तू, फर्क कैसे होगा, सर्वनाम फर्क है, सतोते सातेता और तत्तेता, तत्तेता नहीं पुरुषो तत्तेता नहीं होगा, पुल्लिंग में सतोते होगा, स्त्री में सातेता होगा, अलग होगा तीनों लिंगों में, सर्वनाम में नहीं होगा। सर्वनाम जो ये यशोदा शब्द शब्द है खास, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, ये एक हो त्रिलिंग हो, तीनों की बात होगा, तू और मैं, ये जिसमें यह तो यह सत होते तम तो तान। तो स्वनाम दो का है, उस शब्द में स्व शब्द है, उसमें स्व दो होगा, अंतरिक भेद योग क्या पता है, ये पूर्व पराव दक्षिणा, ये सूत्र सर्वदा शब्द में आइए सर्व विश्वतम, ये गुणगण में है। तो ये सर्वादि शब्द है, तो सर्वादि शब्द सर्व के नाम, सब का नाम है वो सर्वनाम। स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे पत्थर हो चाहे जल हो चाहे चेतन हो चाहे सागर हो चाहे संगम हो चाहे कोई, सबको कह सके वो सर्वनाम शब्द है। 33 शब्द ऐसे व्याकरण मात्र में, ये सर्वनाम शब्द है, उसे सर्वनाम संज्ञा है। सर्वाधीनी सर्वनामानी, सर्वाधी सब सर्वनामानी, सर्वनाम संज्ञा है। दो की हुई महाराज, स्व है वो दो कैसे है? स्व है, एक तो स्व, दो दो दोनों कहते, स्त्री भी दो, पुरुष भी दो, स्त्री भी दो, नपुरुष भी दो। एक तो स्व की है, स्व स्वकी, एक स्व, हाँ जैसे मैं हूँ स्व और स्वकी भगवान, वो मेरे हैं, तो दोनों को स्व कहते हैं। स्व को भी स्व कहा, स्वकीय को भी स्व कहा। स्व स्व आत्मीय आत्मवानी थी वह, ये बकर सागर का स्वे स्व आत्मीय आत्मवानी थी वह, आत्मीय और आत्मान मन अपना और अपने खुद का स्वे स्व का अर्थ ये किया है। आया लोगों को भी आया तो सब शब्द दो अर्थ होते हैं। क्या क्या कहते हैं पूछ रहे, नेम शब्द सर्व नाम में क्यों आया? कुछ नेम, नेम को बोलने को बता, नेम कुछ नहीं हो, नेम दत्त दत्त नेम दत्त दत्त पढ़ते हैं। नेम जो है अर्ध में, आधे में आता है, आधे के पास चलेंगे तो आधे का नाम है, तो आधो कोई होगा नहीं, वो भले मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे जड़ चेतन हो पत्थर हो कुछ भी हो, आधार पूरा सबका नाम होगा। घड़ी आधी है, कपड़ा आधो है, मकान आधो है, ये कुंड आधो है, तालाब आधो है, सबका नाम होगा। कोई बंदा आया किसी का नाम है, वही सर्वनाम। अब सर्वनाम किसी का हो जाए, सर्वनाम अकस्तित, कोई एक सर्वनाम जो सर्वनाम है तो वो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर्वे सर्व सर्वे नहीं होगा, वह जसी नहीं होगा। सर्व सर्व सर्वा सर्वम सर्व सर्वान सर्वे न सर्वाभ्यम राम वो चलेगा। किसी का नाम सर्व शब्द रख दो, वो सर्वनाम सर्व संज्ञा नहीं होगी, वो भी राम शब्द तो होगा। सर्वनाम कार्य जस में और गेर आम इसमें होता है, शुट होता है, ये नहीं होगा। वह सर्वनाम होगा, सर्वेशम नहीं होगा। सर्व का बात होगा तो सर्वेशम होगा, अरे एक सर्वनाम किसी का तो सर्वनाम होगा, वहां सर्वस्मिन नहीं हुआ, सर्वे सर्व सर्व सर्वेशु ऐसा हुआ। और सर्वनाम संज्ञा सर्व शब्द होगा तो सर्वनाम संज्ञा होगी। सर्वनाम खुद ही किसी का नाम हो जाए ना, सर्व ये आदमी सर्वनाम है तो बस सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, राम मत होगा। क्योंकि सर्व का वाचन होने से सर्व संज्ञा होती है, सर्व का वाचन नहीं होने से सर्वनाम संज्ञा कैसे होगी? सर्वनाम कोई कार्य नहीं होगा। इस वास्ते योग भ्रष्ट क्यों नहीं होता है कि वो भगवान के साथ ही स्वयं संबंध है। ये जो बात है ना, ये पूरा न मानना, ये न मानना स्वयं का होता है, यह शरीर का नहीं है, मन बुद्धि का नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, ये जो भाव है ना, दूसरे के बुरे का त्याग करना है, ये स्वयं का है, ये स्व से होता है। स्व से दूसरे शब्द मन बुद्धि से हम कहते हैं नहीं भाई मैं भगवान का हूँ, तो मैं भगवान का हूँ ये कहाँ से होना चाहिए? ये जो मन बुद्धि से होना नहीं चाहिए। आपको उदाहरण बताऊं साहब, ही आपका विवाह हो जाता है तो आपके विवाह की बात भूली नहीं होती। विवाह कब हुआ भूल हो जाएगी, पर विवाह हुआ है कि नहीं हुआ कभी नहीं होगा। नींद में उठा विवाह हो गया, कारण क्या है? ये स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं की। जब स्वयं की स्वीकृति हो जाएगी वहां संदेह होगा ही नहीं कभी, जब वहां योग प्रश्न भी नहीं होगा, संदेह होगा ही नहीं, एकदम निसंदेह बात होगी, सीधी एकदम सीधी, वहां बीच में रास्ता नहीं है। बीच में कोई व्यवधान नहीं है, बीच में कोई दलाल नहीं है, ये भूल नहीं सकते। क्यों नहीं सुनते कि स्वयं की स्वीकृति है ये, स्वयं की स्वीकृति नहीं भूलेगा, स्वीकृति हो जाती है, है? वो तो विवाह में तो वो अपना है नहीं तो भी स्वीकृति हो जाती है, विवाह की स्वीकृति वास्तव में नहीं है स्वीकृति हो जाती है। स्वीकृति नहीं है वो हो जाती है, स्वयं की स्वीकृति है ये, नहीं और वो कायदा नहीं उसमें, नहीं और ये कायदा नहीं है, स्वयं की खुद की स्वीकृति है ये, मन बुद्धि की नहीं है। आज जो साधन करते हैं मन बुद्धि की शक्ति करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि की शक्ति करते हैं, इस वास्ते वो उपासना जल्दी सिद्ध नहीं होती। मन बुद्धि बिल्कुल ना रहे तो एकदम सिद्धि हो जाए, एकदम तत्काल, तो तत्काल होने के भी है ये तत्काल तत्व, एकदम तत्व बोध हो जाए तत्काल, कोई कमर में समय नहीं होता है, कब कि स्वयं की स्वीकृति हो तब, खुद की स्वीकृति, स्वयं जो है ये परा प्रकृति और परमात्मा के बीच की कोई वस्तु है क्या स्वयं? बीच के बीच नहीं है, स्वयं है बीच, परमात्मा और परा प्रकृति एक ही है, स्वयं दोनों का अगर स्वकीय का स्वयकार स्वकीय का दोनों को बताया ना, विश्वास होती शब्द शब्द तो परा प्रकृति का नाम भी है, भगवान का नाम भी है, स्व भगवान का मैं स्वकीय और परा प्रकृति का नाम है स्व का, स्व का स्व शब्द दोनों का वाचक है, स्वयकार स्वकीय का स्व परा प्रकृति और स्वकीय परमात्मा। देखो आप खुद बताओ, आपके सामने खाद्य का सुनो, आप जो कहते हो मैं हूँ, क्या इसमें संदेह है क्या आपके? मैं हूँ कोई बताओ, मैं वो कुत्ता भी है वो कहता मैं हूँ, कुत्ता दे कुत्ता घर रह मैं बढ़ता हूँ क्यों आया, कुत्ता भी हूँ मैं हूँ, इसमें संदेह नहीं है, किसी संदेह तो बताओ, ना संदेह है ना विपरीत भावना है, संदेह है क्या? इसमें संदेह ही नहीं, तो हूँ मैं अगर परमात्मा हो जाएगा तो संदेह क्या होगा, कैसे संदेह होगा, समय क्या लगेगा इसमें, इसमें समय नहीं लगेगा, इस बार तत्व की प्राप्ति प्रत्यक्ष होती है, तत्काल होती है, पर वो जिज्ञासा जोरदार हो, नहीं तो पकड़ नहीं पाते इसको, मैं हूँ मान लेंगे, पर मैं हूँ शरीर को साथ में ले लेंगे, मन बुद्धि को साथ में ले लेंगे, अहंकार को साथ में ले लेंगे, तो साथ में लेंगे नहीं हुआ, नहीं तो परमात्मा प्राप्ति तो सबसे सुगम है, तत्काल होती, तत्काल भक्ति और पुण्यात्मा और दुराचारी और सदाचारी कोई हो कैसा ही हो सब अधिकारी है उसका, दुराचार दुरा कहाँ बाधा करेंगे, पाप कहाँ बाधा करेंगे, वहाँ पाप आदि तो पीछे पैदा किए हुए हैं, ये पैदा हुए थोड़ी है, तत्व पैदा नहीं है स्वतः है, तो तत्व स्वतः चीज को पैदा हुआ बंद कैसे करेगा, कैसे बाधा देगा, बहुत सीधी बात है, तत्व ज्ञान बहुत सुन है, भगवान का दर्शन इतना सुलभ नहीं है, तुम भगवान की मर्जी है वहाँ, अरे यहाँ भगवान की मर्जी, भगवान पद है ही नहीं इसमें, तत्काल होता है, आप बताओ बाधा कैसे लगेगी, ये पाप और पुण्य शब्द तो किए हुए हैं, बनावटी है सभी, अरे स्वयं आप बनावटी है क्या, तब तो क्या बनावटी है, तो बनावटी चीज न बनावटी मैं कैसे बाधा देगी, गहरा विचार करूंगी मैं, वो बाधा कैसे देगा, पीछे पैदा हुआ है ये, जिन माँ से पैदा हुआ उस माँ के ब्याह में जाएगा वो, जिस माँ से पैदा हुआ उस माँ के ब्याह में जाएगा क्या, वो जान जाएगा माँ के ब्याह में जान जाएगा क्या, वो पैदा ही नहीं होगा जाएगा, तो पीछे होने वाले पैदा ही नहीं हुआ, वो पैदा ही नहीं हुआ उस बाधा कैसे देंगे, सत्य होना पैदा हुआ अपैदा में कैसे बाधा देगा, स्वतः सिद्ध में बनावटी कैसे बाधा देगा, क्या पाप हो गया पुण्य, क्या पाप हो गया पुण्य हो गया, पाप पुण्य बहुत दूर है, स्वयं है जो साफ है, इसलिए कहते नहीं लोग जीव को ब्रह्म प्राप्ति, जीव को ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जीव को कैसे प्राप्त होगी, जीव ब्रह्म की एक तरह से हो जाएगी, जीव जीवपना नहीं रहेगा तो ब्रह्म ही रहेगा, वो तो ब्रह्म की ब्रह्म को प्राप्ति होगी। जीव एकता हो जाएगी, एक कैसे हो जाएगी। सुगम बात है, सरल बात है, चाहिए उत्कंठा। अब सुगम कहा तो अब इस कठिन कैसे कहे, और सुगम सुगम कह सुगम एक मन कह सुगम हमें हो जाओ। तुम भाई उसमें अधिकारी नहीं है, मानो वैसी उत्कृष्ट अभिलाषा केवल अभिषा और अधिकार नहीं मानते हम, केवल अभिलाषा केवल इच्छा हो जाएगा। उसके बिना मैं रह नहीं सका, जैसे भक्ति में हरि बिना रहे हो रह न जाए, लग गया प्रेम बिहारी हरि बिना रहे हो रह न जाए, ऐसे व्याकुल हो जाए तत्वज्ञान तत्काल हो जाएगा, कोई बाधा नहीं है। तो उसमें कहते हो अंतकरण कौन लागू होगा, ये अंतकरण के द्वारा थोड़ी प्राप्ति होती है, कर्ण सापेक्ष नहीं है तत्व ज्ञान स्वयं को होता है। कर्ण कर्ण कहाँ काम है, अंतकरण का काम मतलब नहीं अंतकरण का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, समझो कैसा चेतन है, अमर है, सहज सुखराशि है, छोटे ही सो माया बस भय तो पीछे आई हुई चीज है, ये क्या बता देगी। इस वास्ते गीता ने कहा नष्टो मोह स्मृति नहीं लगता, तत्व ज्ञान नहीं बताया गीता ने, नष्टो मोह स्मृति नहीं लगता, मन बोध हो गया, मोह नष्ट हो गया तो स्मृति याद आ गई, हो जाती है। अब याद आ गई कोई ज्ञान नया बात हो रही है, याद आ गई नई बात नहीं होती, स्मृति है, स्मृति का अधिकार है। अनुभूत विषय स्मृति, योग दर्शन में अनुभूत विषय अस्तम प्रमोष स्मृति, अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, न्यायिक न्यायिक शाम की जो स्मृति शब्द है वो अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति है। जैसे कोई चीज खोई हुई मिल जाएगा नहीं तो उसको लब्धा कहते हैं ना, तो स्मृति लब्धा दोनों शब्द क्या कहते हैं, क्या इसमें अभ्यास होगा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, लब्धा के लाद लेना हो लब्धा, लब्धा का बस या हिंदी में शब्द नहीं है, मारवाड़ी में लादी, जोधपुर में, बीकानेर में लभी लभी और पंजाबी में लभी, हिंदी में शब्द नहीं है ऐसा। पा गई तो पा, नए में भी होता है पुराने में भी होता है, लभी पुराने में ही होता है नए में नहीं होता। शब्दों की शक्ति है, मान बीकानेर जोधपुर और पंजाबी तीनों में शब्द है लब्धा का, लब्भी लब्भी, तो लब्भी नए में नहीं लगा सकते, हिंदी में पाई पाई नए में लगा तो अरे पुराने में लगता है, एक पुराने में ही लगे नए में लगे ही नहीं, ये लब्भी शब्द है, लाधी है लाभी, बीकानेर में लाभी, जोधपुर में लाधी, पंजाबी लब्भी है। स्वरूप है, अनुभूत विषय है, अनुभूत स्मरण हो गया, उसका स्मरण हो गया, स्मृति लग गया। अब स्मरण होने क्या बात लगेगी, कौन बता देगा, अरे कैसे बता देगा, अरे कर्ण की क्या जरूरत होगी, लादी जगह चीज में कर्ण की जरूरत होगी क्या, आप थोड़ा विचार करो उसमें कर्ण की क्या आवश्यकता होगी, लभी उसमें कर्ण क्या करेगा, वो तो नई पैदा हो तो बात होती है, वो तो पुरानी है जो कुछ ही है जो कुछ है जो लगी, मैं कह रहा गंगा जी है, अच्छा गंगा जी है बस, तुम क्या कर्ण करेगा, इतना ही है। सबका अनुभव है, सब जितने बैठे चाहे अज्ञानी और ज्ञानी और महात्मा और जड़ हो चेतन हो चाहे कितने कसाई हो चाहे महात्मा और श्रद्धा सदाचार्य, सबका मैं हूँ इसमें संदेह किसी को बताओ। अब इस बात से सर्व ज्ञानम अभ्रांतम प्रकार विपर्य, सर्व ज्ञानम अभ्रांतम, सब ज्ञान अभ्रांत है, भ्रांति रहित है, प्रकार है तो प्रकार कहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, प्रकार करते भूल जाते हैं, मैं हूं स्वयं का वचन है। ये जो अभिमान है ये अभिमान दो तरह का होता है, एक अभिमान धातु रूप है जो भूमिरा पोनर मन खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार, ये अहंकार है ना, ये अहंग और है, और एक जड़ चेतन को लेकर अहंकार है, तो जड़ चेतन को लेकर जो अहंकार है वो मिटता है, ये अभिमान नहीं मिटेगा। मन मिटता नहीं, बुद्धि नहीं मिटती है, पृथ्वी नहीं मिटती है, ज्ञान थोड़ी मिटता है, ये तो धातु चीज है। तो अहंकार में भी गैर उतर के देखो, अहंकार दो तरह का हो गया, तो स्वयं है वो अहंकार रहित है। अब स्वयं को अहंकार रहित होते हुए भी अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है, वो अहम अहम अहम ये अहम ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म होता कब होगा, कि जड़ चेतन ग्रंथि भेदन होगा तब होगा। अहम वो स्वाभाविक अहम कहेगा, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ भी गहरा है, अहम ब्रह्मास्मि अहम लेगा जो अपार व्यवहार में तर है वो अहम नहीं है, वो अहम होगा, पर वो जो चित्र ग्रंथि रूप अहंकार वो मिटने से होगा। अहंकार उपासना है, वो न मिटने से अहंकार उपासना है। उपासना दो तरह की, अहंकार उपासना और प्रतीक उपासना, दो तरह की उपासना है। इस विषय खूब समझे बहुत लाभ हो। मेरी धारणा में आप जितने सुनते हो मैं अयोग्य अपात्र नहीं समझता हूँ। आपकी लालसा कम है, बेपरवाह ज्यादा है, खास बेपरवाही ज्यादा है, इसलिए कम बढ़ता है। स्व है ना, स्व का स्वकीय के साथ संबंध है, स्वकीय अपना है, तो स्वकीय के साथ स्वीकृति है तो सही, मिटित नहीं है, पर वो मिटित नहीं हो रही, एकदम साफ क्लियर नहीं है, विजात के तत्व के साथ स्वीकृति दिख रही, प्रतीत हो रही है। हाँ तो वो है तो सही, परंतु मैं हूँ इनके साथ में, शरीर को पकड़ लिया साथ में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को पकड़ा है, स्थूल सूक्ष्म कारण है क्रिया और पदार्थ है स्थूल, चिंतन है सूक्ष्म, स्थिरता है कारण, कारण से भी स्थिरता है, समाधि सब स्थिरता होती है, समाधि सब होगी कारण शरीर में होगी, तीनों का स्वरूप है क्रिया पदार्थ स्थूल, चिंतन सूक्ष्म और स्थिरता है कारण। अब स्थिरता से रही तत्व है, न चंचल है न स्थिर है, स्थिर को तो सापेक्ष होगा, चंचल को तो सापेक्ष होगा, दोनों से रहित तत्व है। स्वीकृति पहले होती है, वो बाद दे रहेगी, वो स्वीकृति पहले करनी पड़ती है, जब श्रमण देश गए जीव फिर स्वीकृति नहीं, वो बोध रहेगा, बोध ज्ञान रहेगा, ज्ञानी नहीं रहेगा, ज्ञानी नहीं रहेगा, ज्ञानी रहेगा तो वो अहंकार है, ज्ञान रहेगा इस बार ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं, ज्ञानी कोई होगा ही नहीं, ज्ञानी कोई हो सकता ही नहीं, कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी कैसे रहेगा, व्यक्तित्व कैसे रहेगा, व्यक्तित्व बोध कैसे होगा, ज्ञान रहेगा शुद्ध ज्ञान बस, बोध मात्र ज्ञप्ति मात्र। जैसे व्याकरण में कर्मकर्ती प्रयोग है, आपको याद है कर्मकर्ती प्रक्रिया, एक भाव कर्म प्रक्रिया, भाव याद है, भाव भाव कर्मणो सूत्र आता है ना, भाव कर्म यक यक होता है, भूये थे भाव कर्म यक होता है, अभी जाने ना, तो भूते बनता है भूते, तो भूते का अर्थ क्या होगा, भू सत्ता में धातु है, कुछ भूते करो तो लट किस में भाव कर्म में बदल होगा, लकर्म से भाव चाक्रम के लकारा भाव का कर्म कर्म तीन होते हैं, कर्ता में भाव में कर्म में लकर्म से भाव आता है, तो लकार कहाँ होता है, भाव में होता है, कर्म में होता है, कर्ता में होता है, तो भाव में लकार होगा, भाव कर्म में और कर्म करते प्रयोग में, भाव में लकार होगा, भाव दो तरह का होता है, एक साध्यावस्थापन एक सिद्धावस्थापन, व्याकरण का विषय समझते, जैसे पसती है ना, पसती पसती पसती पसंती पसती पसता पसता पसाम पसाव पसाव, ये पसती ये है साध्यावस्थापन भाव, और पाक ये सिद्धावस्थापन है, बन चुका अब पाक करता पकाता है, अरे पक गया ये, तो पक गया सिद्धावस्था, पचाता है ये साध्य अवस्था बनना। इस भाव में भी लकार होता है, कर्म में भी लकार होता है और कर्ता में लकार होता है, गुणों में कर्ता में लकार होता है। भवती भवत भवंती सब भवती तो भवता ते भवंती तम भवसी ईश्वर हम भवामी। आपने भक्त तीन मार्गों का निरूपण किया, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। श्रुति भगवती का संदेश है कि नान्या पंथा विद्यते एनाय ज्ञानादेव तु कैवल्यम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैकेन अमृतत्व केवल ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद बखाना का श्रुति संदेश दे। आप भाव क्या है? आप कह रहे आपने तीन मार्ग बताए कल्याण के, ज्ञान कर्म और भक्ति। श्रुति कहती है केवल ज्ञानादेव ही कैवल्यम। ज्ञान के ज्ञान सब होता है, ज्ञान कौन सा ज्ञान मार्ग का वचन नहीं है वहाँ, वह ज्ञान का ज्ञान मार्ग का वचन नहीं है। हम कहते तीन मार्ग योगाश्रेय में आप होता निर्णाम श्रेय विदित सया एकादश के बीसवें अध्याय में कहा योगाश्रेय में आप होता। मैंने तीन योग कहा, कर्मयोग ज्ञान योग कर्मयोग। अरे ज्ञानादेव के लिए बोध का वाचक है ये कर्म योग कर्म ज्ञान मार्ग का वाचक नहीं है। ये क्या है आवाज? ये अध्ययन है, पढ़ाई है, पढ़ाई हो गया दादा है। ज्ञान मार्ग और है, बोध हो ज्ञान और है। एक ज्ञान मिति प्रयोग तो ज्ञान तो बीस अनाव ज्ञान है, अमानत तो मध्यमित ज्ञान है नहीं ज्ञान। एक ज्ञान मिति प्रवतम एक ये ज्ञान है तो ज्ञान न हो इनका अमानित मध्यमित ज्ञान है। ज्ञान क्यों बना हुआ है? सात्विक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, ज्ञान के तीन भेद है। गोविंद गोपाल की जय हो। और कोई पूछो। आपने भी कहा ना ज्ञानी कोई हुआ नहीं, ज्ञानी कोई हुआ नहीं, रहे नहीं, होगा नहीं। ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने, धीर की गति धीर जाने। हाँ तो खेती की गति ज्ञान जाने तो कहते ज्ञानी ज्ञानी जाने जान ही नहीं सकता तो ज्ञानी कहाँ हुआ? ज्ञानी का अर्थ होता है ज्ञान का अभिमानी, ज्ञान वाला। ज्ञान वाला कौन होगा? ज्ञानी का अर्थ ज्ञान वाला होगा ना, मतुप प्रत्यय है, मतुप मतुब अर्थ में अति निठनो ज्ञानी बनता है। सूत्र अति निठनो ज्ञानी इन्हीं शब्द से बनता है ज्ञानी। तो ज्ञान अवस्था है ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो उसका नाम ज्ञानी। तो उसको ज्ञान हो और वो ज्ञान जिसको हो दो जना चाहिए, ज्ञानी में दो चाहिए, दो एक ज्ञान चाहिए एक ज्ञान वाला चाहिए तब ज्ञानी होगा। तो दो कहाँ होगा वहाँ? तो ज्ञानी नहीं होगा, ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं। आपने पहले बताया कि पाप है, बुरे आचरण है, ये बाधा नहीं देते, ये तो ठीक है अंतःकरण की अशुद्धि, पर ऐसे व्यक्ति द्वारा सरलता से स्वीकृति हो नहीं पाएगी ये बाधा। जिसके जीवन में पापाचरण है वो नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, सरलता से स्वीकृति नहीं होगा। मैं बात कहता हूँ मेरी कृपा कर सदो, अंतःकरण अशुद्ध होगा वो भगवान के उपासन में चलेगा ही नहीं, आरंभ में नहीं होगा। ये बात हमारा मान्य है, जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, परंतु जिसका नियम नहीं है ये, जिसका अंतःकरण अशुद्ध है वो भगवान लगता ही नहीं, ये बात ठीक है, नियम नहीं है। तो बड़े बड़े पापी सबने कसाई था, कसाई सबने बड़े बड़े पापी जगाई बताई कसाई थे, तो नियम कर स्वतः उनकी वृत्ति नहीं होगी। पापवंत कर सहज स्वभाव भजंत भूत भाव पाप, नहीं तो अपिचेत शुद्धाचार कैसे बढ़ेगा? अपिचेत पापे भी सर्वे भी पाप कृत सर्व ज्ञान संतोष। तो ये अंतःकरण की शुद्धि पहले जरूरत है, तब तो ज्ञान में अगर ज्ञान नहीं होता ज्ञान अंतःकरण से थोड़ा होता है। मैं कहाँ कहता हूँ आप कहाँ पकड़ रहे हो आप? बोध जो होता है वो कर्ण के द्वारा नहीं होता है, स्वयं को होता है, वो स्वयं भी ज्ञानी नहीं रहता है। तो ज्ञानी नहीं रहता तो वह कर्ण कैसे रहेगा? मैं वहां कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पापी आदमी को ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं कहता हूँ। पापी दुराचारी ज्ञानी नहीं है। मेरा कहना है कि ज्ञान क्यों नहीं हुआ, अंतकरण अशुद्ध हो जाए, ज्ञान नहीं हुआ। अरे अंतकरण में तो प्रवृत्ति नहीं होगा, ये तो कह सकते हो, पर अंतकरण अशुद्ध है, ज्ञान नहीं हुआ। गौन गोपाल जय हो। पीछे वो समझ रहे बात करो, ये लोग समझते हैं स्वामी जी के दादा की जरूरत नहीं है, अशुद्ध की जरूरत नहीं है, ये बात नहीं है। जरूरत नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ तो अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, ज्ञान में लगे हुए हैं, तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है, क्या करना गया तक अशुद्ध है, वहां कहा अशुद्ध हुआ, वो अशुद्ध होता तो लगता ही नहीं। पाप बंद कर सह सदाऊ मोह भजन पूर्ति भाव तमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रबंधन थे दराधवा माया प्रतिगर भाव सदा दुष्कृति लगते ही नहीं इसमें, तो उसमें मानव ठीक है, पर बोध क्यों नहीं हुआ, अंदर शुद्ध नहीं है, ये कहां लगा दिया। दोनों बात समझे दोनों, तो ये बात ठीक है, तुम्हारा बोध क्यों नहीं हो, तुम्हारा अंतर शुद्ध नहीं है, तो अंतकरण के द्वारा बोध होता है, बोध नहीं होता, वो कर्ण के द्वारा होता है, वो ज्ञान वो योग भ्रष्ट होता है। शुद्ध हो जाएगा तो क्रिया अच्छी हो जाएगी, प्राप्ति नहीं होगी। शुद्ध हो जाए अंतकरण एकदम तो स्वयं जब तक स्वीकार नहीं करे तो प्राप्ति नहीं होगी। समझा नहीं, पूरा समझा नहीं, नहीं जैसे अंतकरण आप कहते हो ना, अंतकरण तो वास्तव में परमात्मा की तरफ चलता, परमात्मा तक उसकी पहुँच नहीं है, पहुँच है, ये बात ठीक है। अभी जैसे अंतकरण कोई कहे अंतकरण शुद्धता से प्राप्ति हो जाए, तो अंतकरण शुद्ध होने से तो क्रिया में फर्क पड़ेगा, प्राप्ति में फर्क। हाँ यही बात, यही बात, अंतकरण शुद्ध ऐसी समाधि होने से, समाधि होने से दिया जाए कि समाधि होने ज्ञान थोड़ी हो जाएगा, जिस ज्ञान के लिए समाधि करो तो बड़ी व्यवसायिक हो, समाधि भी सहायक हो जाएगी, पर समाधि से ज्ञान होता है बिल्कुल नहीं। मानो आप दान पुण्य भी करो तो इनसे परमात्मा प्राप्ति का सहायक हो जाएगी, आपका उद्देश्य है, उद्देश्य ये दान पुण्य कोई स्वयं थोड़े प्राप्त करा देगा, आपका उद्देश्य करते हो तो उद्देश्य अंतर्गत शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तो प्रवृत्ति होगी, समझ में आएगी, फिर होगा। अंतर्गत शुद्धि का उपाय बताया आपने एक जगह पर कि साष्टांग प्रणाम करो जो सामने आ जाए, तो ये आपने बताया, ये भक्ति का मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग भी भक्ति का मार्ग बताया, परमेश दंडवत भूमो आशाल गो कर तो सिद्धि हो जाएगी। गौ और गधा और मनुष्य और चंडाल हो नमस्कार करो, सबको नमस्कार करो भगवत बुद्धि से, भक्ति हो जाएगी। उन्होंने उनका कहना एक जगह अंतःकरण की शुद्धि का उपाय ये रूप में बताया, उपाय शुद्धि कर लो जो सामने आ जाए, मैं कहाँ बताया मेरे को याद नहीं है, ये अंतःकरण शुद्धि का हेतु बताया मेरे को याद नहीं, बताओ कहाँ लिखा है, मैंने मेरे को याद नहीं लिखा हुआ ऐसा, ये बात कोई पूछे तो हाँ अंतःकरण शुद्धि कह दूंगा मैं, अंतःकरण शुद्धि का बस लिखा कहाँ है, मैंने कहा अंतःकरण शुद्धि का है, अंतःकरण शुद्धि मेरे तो बात लिखो तो इतनी है कि मेरे को परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए, शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण, केवल परमात्मा की प्राप्ति ही चाहता हूँ, अंतःकरण शुद्ध हो गया, अशुद्ध रहेगा ही नहीं, ये सीधी बात है। अंतःकरण अशुद्ध अशुद्ध कैसे रहेगा, मेरे को तत्व की प्राप्ति करना है, केवल उसके बिना ना भूख लगे ना प्यास लगे ना समय लगे, अंदर शुद्ध हो गया हमारी, यानी मलर बिगड़े पर आवरण होगा, वो ही होगा ये होगा, ये लंबा मार गए, ये भी अच्छा है पर जल्दी सिद्धि नहीं हो गई। हम तो तत्काल चाहते तत्व, हम है जैसे जैसे परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, वो नहीं होगा, अंदर साधन है, कर्ण से तो होता नहीं और सिद्धि प्राप्ति होती है, बोलो अरे होती है, विश्वास है एकदम, समझ में भी आती है बात होती है, कैसे होती है ये समझ नहीं आ रही, तो होती है। वो कैसे लालसा से होती है, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद, बहुत समय हो गया, अब कोई बात में पूछ लेंगे बस, कीर्तन कर रहा है जी। कर्ण निरपेक्ष साधन करने वाला योग भ्रष्ट नहीं होता, ये पूरी समझ में नहीं आया, कहते हैं कर्ण निरपेक्ष साधन वाला योग भ्रष्ट नहीं होता, क्यों नहीं, योग भ्रष्ट योगाचलित मानस है ना, योग प्रश्न तो यही श्लोक है। अंतकाल में योगा चलित मानस, योग से मन चलित होगा, तो मन चलित होने से वो विवेश कैसे होगा? मन का साथ रखेगा तो होगा, जिसको मन को साथ में रखकर चला है वो योग भ्रष्ट होगा, मन को जिसने साथ रखा ही नहीं होगा कैसे बन जाएगा वो भ्रष्ट। तो महाराज जी, करण निरपेक्ष साधन तो केवल सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। नहीं, साधक सिद्ध ही, मैं भगवान का हूँ, इसमें क्या कारण की आवश्यकता बताओ? मैं भगवान का हूँ, मैं तो ब्याह की बात कह दी आपको, ब्याह भी करण निरपेक्ष है, क्यों स्वयं की स्वीकृति है। स्थूल से स्थूल बताइए आपको बात। पर महाराज जी, वो जब तक जीवन मुक्त नहीं हो गया तो योग अंतिम समय में तो चली। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा समझो, पढ़ो। मैं कहता हूँ ब्याह होता है वो भी कर्ण निरपेक्ष है, ब्याह भी कर्ण निरपेक्ष है। बोलो, इनकी शंका मेरे, तुम तो बताओ जी, इनकी शंका मेरे तो यूँ समझ में आई, इनकी शंका बोले जैसे किसी का मतलब कर्ण सापेक्ष एक साधन है, जिसका कर्ण निरपेक्ष साधन है तो उपेक्षा करता है, जैसे बैठता उपेक्षा करता है, पहले आराम आराम अभ्यास करता है ना, तो अब वो जैसे मर गया हो तो अब वो योग भ्रष्ट होगा, होगा कि नहीं होगा इनका? वो तो होगा ही, यही है ना, योग भ्रष्ट हो तो योग हुआ ही नहीं, भ्रष्ट कर रहे योग में आवाज होती है, भ्रष्ट कैसे होगा? योग भ्रष्ट तो योग भ्रष्ट है। अरे कोई मिडिल में ही फेल हो गया, एक एमए में फेल हुआ, तो एमए में फेल हुआ, मिडिल में फेल बरूबर ही है, मिडिल में एक नंबर पास हुआ, मिडिल में एक नंबर पास और एमए में फेल, तो क्या योग्य तो बरूबर है? वो एक नंबर पास हुआ है यार, वो क्या फेल, योग्य तो बरूबर है, पास हुए की फेल की, अब एमए में बैठा ही नहीं, योग भ्रष्ट हो जाएगा क्या? योग में बैठा योग आया ही नहीं, योग भ्रष्ट तो योग में आरूढ़ होता होता है, हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते, तो योग रूढ़ होता है वो योग भ्रष्ट होता है। अब योग में स्थिति नहीं है, पहले योग भ्रष्ट कैसे होगा? कैसे बात ही नहीं चलती, कर्म सापेक्ष से योग में रूढ़ होगा वो भ्रष्ट होता है। हाँ, योगारूढ़ होता है वो कर्म सापेक्ष होगा तो योग भ्रष्ट हो सकता है, वो योगा रूप होने में मन आदि लेता ही नहीं, स्वयं संबंध होता कैसे हो जाएगा? योगा रूप से कैसे आने वाले तो समझ में बैठे, योगा रूट और सिद्ध पुरुष में फर्क होता है क्या? अरे योगा रूट मनुष्य में और सिद्ध पुरुष में कोई अंतर होता है? बड़ा अंतर होता है, योगा रूट होता है वो परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी होता है, अधिकारी होता है, तो योगा रूट होता है वो योगा रूट हुआ है, कर्म सापेक्ष है कर्म निरपेक्ष है, यदा ही इंद्रिया शुना कर्म शुना में पदार्थ में, तो पदार्थ और इंद्रिया पदार्थ और क्रिया ये तो प्रकृति का कार्य है, दोनों से ऊंचा उठने से योग अरूढ़ होता है, तो निरपेक्ष हुआ है कर्म सापेक्ष हुआ है। अब कोई शंका हो तो बोलो, नहीं देखो भाई मैं ऋषि की भी बात है, बहुत बात है, पुस्तक पढ़ी है, बोल तो मेरे बहुत वर्ष हो गया जो बोल देता हूँ, जैसे मेरी समझ में आती है, आप मानो न मानो स्वतंत्र हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 1 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।